الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ حاضر ہیں. جیسا کہ منقول ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم بھی دیگر اچھی نیتوں کے ساتھ یہ نیت بھی کیے لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے نیکوں کا تذکرہ کرنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 16 سورہ مریم میں اپنے پیارے نبی حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ. ترجمہ کنز الایمان. اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا. یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے، آدم کی اولاد سے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے. حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، اور حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے کپڑے سینے کا آغاز کیا، اور آپ ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قلم کے ذریعے لکھنے کو رواج دیا، اور سب سے پہلے چیزوں کے وزن کرنے اور کپڑے وغیرہ کو ناپنے کو آپ ہی نے رواج دیا، اور سب سے پہلے اسلحہ کی ایجاد بھی حضرت ادریس علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی. حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے 30 صحیفے نازل فرمائے، اور قرآن مجید میں ابھی جو سورہ مریم کی آیت مبارکہ میں ہم نے ان کا تذکرہ کرنے سننے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا ذکر کیا کہ ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا، تو اس سے مراد اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو ترجمہ میں بلند مکان ذکر فرمائے عین تفسیری ترجمہ فرمایا، کیونکہ تفسیر کبیر میں ہے کہ آپ کو بلند مکان کی طرف اٹھایا جانا یہ معنی لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ذکر فرمایا، جہاں مکان کا ذکر ہو اس سے مراد مکان کی بلندی ہی ہوتی ہے، یہاں درجات کی بلندی مراد نہیں ہوتی۔ بلندی مکان کی تفصیل یہ ہے، مکان کی بلندی کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہی صحیح تر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا، اور احادیث مبارکہ میں حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام نے ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ بہت دلچسپ ان کا واقعہ ہے، حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام کا بہت دلچسپ اور بہت ہی معلوماتی واقعہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جناب ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کہ کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، روح قبض کر کے پھر اسی وقت لوٹا دی، آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ میں خوف الہی اپنے دل میں زیادہ پاؤں، یعنی جہنم دکھا دو تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو جہنم کے دروازے پر لے جایا گیا، آپ نے داروغہ جہنم مالک علیہ السلام سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے، آپ نے جنت کے دروازے کھولنے کا ارشاد فرمایا تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے۔ ملک الموت علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ چلیں زمین میں، اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سو میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ پھر اللہ تعالی نے جنت میں داخل ہونے کی یہ بھی شرط بیان فرمائی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تو میں جہنم پر سے گزر کر آ چکا ہوں، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں، اور جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق میں نے یہیں رہنا ہے، یہاں سے مجھے نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام کے بعد اللہ تعالی نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، اے اسرائیل، میرے بندے ادریس نے سب کام میری مرضی سے کیے، انہیں یہاں ہی رہنے دو۔ تو آپ ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک اس آیت اور تفسیر خزان عرفان اور دیگر تفاسیر میں اور حدیث مبارکہ میں جو حضرت ادریس علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کا یہ تذکرہ ہم نے سنا اور آپ کا یہ عجیب و غریب واقعہ سنا کہ آپ کس طرح موت کا ذائقہ چکھنے اور پھر دوزخ کے اوپر سے گزرنے اور جنت میں داخل ہونے اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عطا سے آپ اس وقت زندہ ہیں، اور زندہ ہی آپ کو یہ مقام عطا کیا گیا۔ اب اس کی وضاحت یہ کی گئی کہ حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دلائل میں قرآن پاک کے الفاظ کا ذکر ہے۔ اس وقت اگرچہ قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کا کلام قدیم ہے، لوح محفوظ پر اس وقت بھی تحریر تھا۔ نبی چونکہ غیب کا علم اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں، اس لیے حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی، اور قرآن پاک سے آپ کا استدلال درست ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی خوب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے دین کی تبلیغ کی۔ حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے تبلیغ دین کا تذکرہ کرتے ہوئے تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اصل نام لوگوں کو معلوم نہیں، اور ادریس نام لوگ جانتے ہیں، اور ادریس نام کیسے پڑا اس کے بارے میں آپ کی سیرت کا بیان لکھتے ہوئے تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالی نے 30 صحیفے نازل فرمائے، اور آپ ان سے درس بہت دیتے تھے، اور درس کی کثرت کی وجہ سے آپ کا نام ادریس مشہور ہو گیا، اور اسی نام کو قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو ویسے آپ کا نام جو بیان کیا نا، اخنوخ بیان کیا جاتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اب نام ادریس ہی مشہور ہے عوام میں۔ تو حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے درس دیا کرتے تھے، جو صحیفے آپ پر اللہ نے نازل فرمائے ان کا درس دیتے تھے، اور کثرت درس کی وجہ سے آپ کا نام ادریس مشہور ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے میں، آپ کے واقعات میں آپ کے کثرت درس کا تذکرہ آیا۔ ہم میں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے جو پیارے نبی ہیں، ان کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے ہم بھی کثرت سے درس دینے کی عادت ڈالیں۔ آئیے حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے درس کا تذکرہ کرتے ہوئے درس ہی کی کچھ فضیلت نیکی کی دعوت کتاب سے ہم یہاں سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے کو کتنا پسند فرماتا ہے، چونکہ درس بھی ایک نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا ذریعہ ہے۔ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عاملین یعنی عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا، اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا۔ مفسر شہیر رقیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حکم عام ہے، یعنی نبی اور ان کے صدقے سے تمام صحابہ، آئمہ مجتہدین، علماء، علماء متقدمین اور متاخرین سب کو شامل ہے۔ مثلا اگر کسی کی تبلیغ سے 100,000 نمازی بنے تو اس مبلغ کو ہر وقت 100,000 نمازوں کا ثواب ہوگا، اور ان نمازیوں کو اپنی اپنی نمازوں کا ثواب۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ثواب مخلوق کے اندازے سے ورا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکیوں کے حریص بن جانا چاہیے، اور دوسروں کو نمازی بنانے کی مہم تیز سے تیز کر دینی چاہیے، اور اسی طرح سنتیں سیکھنے سکھانے میں بھی ہم سب کو کوشاں رہنا چاہیے کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1-1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سبحان اللہ، اگر ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے تو 1-1 کلمے کے بدلے 1-1 سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ فرض کیجئے آپ نے کسی دن مسجد میں صرف 1 اسلامی بھائی کے سامنے فیضان سنت سے درس دیا اور اس میں 2 صفحات پڑھ کر سنائے، اب اگر اس میں 20 باتیں نیکی و بھلائی کی بیان ہوئی تو درس سننے والا وہ اسلامی بھائی ان پر عمل کرے یا نہ کرے، آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ عز و جل 20 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مزید حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اسے سنت قائم کی جائے یا اسے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بے شک فیضان سنت سے درس دینا بھی نیکی کی دعوت ہی کا ایک ذریعہ ہے، لہذا ہمت کیجئے، شیطان سے پیچھا چھڑائیے، سستی اڑائیے، اور روزانہ کم از کم 2 درس ضرور دیجئے۔ آج ہم حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات جب سن رہے ہیں تو اس میں حضرت ادریس علی نبینا و علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ پیغمبر درس کی کثرت کریں، اور ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، غلام ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے حکم ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک ہی آیت ہو۔ تو اس میں ہم سب کو مبلغ بنایا گیا، اور ہم سب کو درس کی کثرت کرنی ہی چاہیے کہ اللہ کے نبی درس دیں، تو ہم تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی ہیں، انبیاء کرام کے غلام ہیں، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پسندیدہ دین کو پھیلانے میں یہ درس ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ جیسا کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، درس فیضان سنت کا جذبہ بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار بھی آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کثرت سے درس دیتے تھے، اب ہمارے اندر بھی درس دینے کا شوق پیدا ہو، نیکی کی دعوت دینے کا شوق پیدا ہو، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ہم بھی نیکی کی دعوت عام کریں, درس دیں, فیضان سنت سے درس دیں, علاقائی دورہ میں شرکت کریں. اب فیضان سنت کے درس کی برکتوں کے کیا کہنے کہ باب المدینہ کراچی کے مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ 1410 سنہ ہجری بمطابق 1990 کی بات ہے کہ میں مرکز الاولیاء لاہور میں ایک جگہ ملازمت کرتا تھا. اسی دوران دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی بھی وہیں ملازم ہوئے. ایک بار میں نے ان سے کہا کسی ایسی کتاب کی طرح میری رہنمائی فرمائیے جسے پڑھ کر اسلامی طرز پر زندگی گزاری جا سکے. انہوں نے کہا آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی فیضان سنت خرید لیجئے. بات آئی گئی ہوگی, زندگی کا پہیا اپنی تیز رفتاری سے گھومتا رہا, گردش لیل و نہار سے بے خبر میں معمول کے مطابق زندگی گزارتا رہا اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے وہ کتاب نہ خرید سکا. کچھ عرصے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں مستقل طور پر باب المدینہ کراچی منتقل ہو گیا. ایک روز نماز مغرب کے لیے ایک مسجد میں گیا تو نماز ادا کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سفید لباس زیب تن کیے, سر پر سب امامہ شریف کا تاج سجائے ایک اسلامی بھائی کسی کتاب سے درس دے رہے تھے اور کئی اسلامی بھائی درس سننے میں مصروف تھے. میں بھی اس درس میں بیٹھ گیا. جب میری نظر اس کتاب پر پڑی جس سے وہ اسلامی بھائی درس دے رہے تھے تو اس پر فیضان سنت لکھا تھا, جسے دیکھ کر میرا ذہن ماضی کے دھندلکوں میں کھو گیا اور میرے ذہن کے پردے پر یہ بات ابھری کہ یہ تو وہی کتاب ہے جسے خریدنے کا مجھے مرکز الاولیاء لاہور میں فلاں اسلامی بھائی نے مشورہ دیا تھا. درس کے بعد میں نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی اور ان سے فیضان سنت مطالعہ کرنے کے لیے مانگی, انہوں نے دے دی. اس کا مطالعہ کرنے سے میرے اندر سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا ہوا اور الحمدللہ عز و جل رفتہ رفتہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں پر عمل کے لیے کمر بستہ ہو گیا. نیز میرے ساتھ میرے تین بھائی بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے. نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے, بنا شائق قافلہ یا الہی, سعادت ملے درس فیضان سنت, سعادت ملے درس فیضان سنت کی روزانہ دو مرتبہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جہاں ہم نے حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں آپ کے درس کی کثرت کا تذکرہ سنا, آپ کی بلندی کا تذکرہ سنا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور آپ زندہ ہیں, اسی طرح ہم نے حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ ایجادات کا تذکرہ بھی سنا کہ حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے. یہ بڑی معلوماتی باتیں حضرت ادریس کے واقعات میں ہمیں ملی. سب سے پہلے قلم سے لکھا حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے, اور سب سے پہلے کپڑے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ نے ہی فرمائی. اچھا, یہ حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشے میں بھی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ یہ کپڑے سینے کا, درزی کا, بلکہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں کچھ صحابہ کرام حاضر تھے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں. ارشاد فرمایا اگر تم نے اس میں راست بازی یعنی دیانتداری سے کام کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے. اسے ہمارے درزی اسلامی بھائی بھی درس حاصل کریں کہ اگر اس میں دیانتداری رہی تو اللہ کے پیارے نبی حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا. اور اس سے یہ بھی پتا چلا ایک کسی بھی حلال روزی کے کام کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے. کسی بھی جو ہے نا وہ محنت مزدوری کرنے کو, کسی بھی پیشے کو, کسی بھی کام کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے. رزق حلال کمانا عبادت ہے. حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, لیکن آپ کپڑے سینے کا کام کرتے. اور اسی طرح خلفائے راشدین سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے بہترین لوگ, خلفائے راشدین صحابہ کرام, ان کے پیشوں کا بھی جب وہ سیرت کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت سینا صدیق اکبر, سینا فاروق اعظم اور سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم تجارت کیا کرتے, اور حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم از خیر نامی خدرو گھاس جنگل سے کاٹ کر مدینہ منورہ میں لا کر بیچتے, مزدوری بھی کرتے. نیز فتح خیبر کے بعد کھیتی باڑی بھی کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ پیارے غلام محنت مزدوری کرتے, کھیتی باڑی کرتے, اس کی گھاس جنگل سے کاٹ کر لا کر مدینہ پاک میں بیچتے. یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم بھی رزق حلال کمانے میں کوئی آر محسوس نہ کریں, قسم حلال کے لیے جد و جہد فرماتے رہیں. روایت میں القاسب و حبیب اللہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے, اس کو اللہ کا دوست قرار دیا گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب یعنی کمائی سے حاصل ہے, اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب سے ہے. اور سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رزق حلال کے فضائل بیان کیے ہیں, لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ رزق حلال کمانے میں جو وہ کسی قسم کی جو ہے وہ گھبراہٹ کا اپنے اوپر تاری نہ کرے. بعض پیشوں کے حوالے سے بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں یہ ذلیل ہو جاؤں گا, میں رسوا ہو جاؤں گا رزق حلال کمانے میں. حضرت سینا امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سینا ابراہیم بن ادھم کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا گردن پر اٹھائے ہیں. پوچھا آپ کا یہ کسب کب تک ہوگا؟ آپ کے اسلامی بھائی آپ کے اس رنج و تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کا نام آپ جانتے ہیں, کتنا بڑا, کتنے بڑے ولایت میں کتنا مقام ہے آپ کا, لکڑیوں کا گٹھا گردن پر اٹھا کے لا رہے ہیں. امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کے ساتھی آپ کے اسلامی بھائی آپ کے لیے خدمت کر دیں, یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ فرمایا چپ رہو, حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی قصب حلال کے لیے ذلیل جگہ کھڑا ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, حلال روزی کمانے میں شرمانا کیسا, دنیا کی شرم کی وجہ سے ظاہری گھٹیا کاروبار یا مزدوری چھوڑ کر لوگ اسمگلنگ یا سودی اداروں میں سودی حساب کتاب میں معاونت کی ملازمت اختیار کر لیتے ہیں. بظاہر دنیا میں تو وہ معزز نظر آتے ہیں, لیکن یہ دنیا کی ظاہری عزت آخرت میں بہت ہی مہنگی پڑ جائے گی. ہمیں اللہ تعالیٰ کے مقبول ولی حضرت ابراہیم بن ادھم کی اس حکایت سے درس حاصل کرنا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس پیارے پیشے سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے, حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر گزارا کرتے تھے, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے, حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے, حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے, حضرت ابراہیم بھی کھیتی باڑی کرتے تھے, حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے, حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جن کو اللہ نے روئے زمین کی بادشاہت عطا کی تھی, روئے زمین کے بادشاہ تھے, درختوں کے پتوں اور چھال سے پنکھے, بوریاں اور زمبیل یعنی ٹوکریاں تیار کر کے گزارا کرتے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیارے نبیوں کے پیشوں کا تذکرہ سننے کے بعد بھی ہم رزق حلال کمانے میں کیا شرمائیں گے؟ اور رزق حلال میں بظاہر نظر آنے والا وہ چھوٹا کام, اس کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز ذرائع اور حرام اور ناجائز کاموں کی طرف بھاگے، جائز اور ناجائز کی تمیز اٹھا کے، حلال و حرام کی تمیز اٹھا کے، حرام اور جو وہ مال کو بڑھانے والے کاموں کو اختیار اور راستوں کو اختیار کر کے ہم چاہیں کہ بنا میں بڑا عزت والا نظر آ رہا ہوں، میں بڑا معزز نظر آ رہا ہوں، اور وہ اللہ کے پیارے نبی ہونے کے باوجود وہ جو دعا کرے اللہ ان کی دعائیں پوری کرتا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ رزق حلال کمانے میں آر محسوس نہیں کرتا۔ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے درزی اسلامی بھائی، اس سے جو وہ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے مقدس پیشے سے درس حاصل کریں، اور جو وہ درس اپنا یہ جو سلائی کا کام ہے اس میں راست بازی دیانتداری سے کام کریں۔ امیر علیہ سنت نے مدنی چینل پر ان کا مدنی مذاکرے میں کافی ان کے سوالات کے جوابات دیے تھے، اور درزیوں کے دوران جو مدنی مذاکرہ تھا اس میں امیر علیہ سنت نے ان کی طرف سے آنے والے سوالات اور عوامی سوالات، کپڑے کا بچ جانا، کپڑے کا رکھ لینا، کپڑے کو بچا لینا، یا وعدہ کر کے وعدے کی پابندی نہ کرنا، بد دیانتی کرنا، دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ خیانت کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے، اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے جب وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں اپنے پیشے کو، اپنے شعبے کو کس طرح حلال اور جائز طریقے سے چلانا ہے اس کا بھی ذہن ملتا رہے گا، اس کی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ اپنے اپنے حال کے مطابق ہر ایک پر علم سیکھنا ضروری ہے، تو اس میں جو کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے اس کو کھیتی باڑی کے مسائل آنے چاہیے، جو تجارت کرنا چاہتا ہے اس کو تجارت کے مسائل آنے چاہیے، جو درزی کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو سیکھنا ہوگا کہ اس میں میرے لیے کون سے کام کرنا، کون سا انداز اختیار کرنا جائز ہوگا، کون سی چیزیں میرے لیے ناجائز ہو جائیں گی۔ تھوڑی سی توجہ درست کرنے سے بعض اوقات حرام سے انسان بچ جاتا ہے آسانی کے ساتھ، تھوڑی سی معلومات ہونے سے جو ہے وہ انسان اپنی روزی کو، ڈائریکشن کو درست کر لیتا ہے۔ اب اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت دارالافتاء اہل سنت قائم ہے، دارالافتاء میں رابطہ کریں، آپ مدنی چینل پر دارالافتاء اہل سنت سلسلہ چلتا ہے اس میں آپ اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں، دارالافتاء میں بالمشافہ جا کر آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ریٹرن آپ اس کے لیے سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں، بلکہ آپ اس کے لیے ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، علم سیکھنے سے ہی آتا ہے، علم سیکھنے سے ہی آتا ہے، اور آپ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری ادا کو ادا کرتے ہوئے درس دینے لگ جائیں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے لگ جائیں، اپنے بازار میں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، کالج میں درس شروع کر دیں۔ کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ کتب بنا دیا گیا۔ تو حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم یہاں پر آج مدنی چینل کے سلسلے انبیاء اکرام کے واقعات میں ان کا تذکرہ سن رہے، ان کے واقعات سن رہے، اور حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ترازو اور پیمانہ قائم کیا۔ اب یہ ترازو اور پیمانہ قائم کرنے میں بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو غلط کاموں سے بچانے کا ایک پہلو نظر آ رہا ہے کہ اس میں پیمانہ یا ترازو نہیں تو کسی کے ساتھ کوئی خیانت کر جائے، کسی نے کچھ چیز زیادہ طے کی یا دینی زیادہ تھی وہ کم دے دی، اب ناپنے اور تولنے میں جو ہے نا وہ اس کا، ان کے پیمانے انہوں نے ایجاد کیے، ناپ تول کا معاملہ جو ہے نا وہ وزن ٹھیک ٹھیک رہے، اور یہ اس حوالے سے بھی حدیث مبارکہ میں ناپ تول کے حوالے سے بھی بڑی جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے، رہنمائی فرمائی گئی ہے، بلکہ سخت اس پر احکام ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والے پر یا اس میں جو ہے وہ بددیانتی کرنے والے پر، ناپ تول میں کمی کرنے والے پر، یہ رزق حرام کر دینے والی چیزیں ہیں، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ تو حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپ تول کے لیے ترازو اور پیمانے قائم فرمائے، اور حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو وہ صدیق نبیہ قرار دیا کہ بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا۔ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واقعات سے ہم بھی اپنے اندر سچائی، صداقت، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعما نوالہ کہ دین کا درس دینا، سنتوں کا درس دینا، نیکی کی دعوت دینا، اس کا اپنے اندر ذہن بنائیں. اور حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ملک الموت علیہ السلام سے کہا کہ مجھے روح قبض کر کے دکھاؤ کہ موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے، علماء نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پروسیس سے گزرنے کے بعد، اس عمل سے گزرنے کے بعد کہ موت دوبارہ نہ مجھے اس کا ذائقہ چکھنا ہو، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت سے واپس آنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، کہ میں موت کا مزہ چکھ چکا، جہنم کے اوپر سے گزرنا تھا میں گزر چکا. لیکن اس واقعہ میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عنقریب ہمیں بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، عنقریب ہمیں بھی مرنا ہے. اور آپ ہم جانتے ہیں کہ عنقریب ہمیں موت کا جام پینا ہے، ملک الموت علیہ السلام کا سامنا کرنا ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے. ہمیں اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں جہنم کے اوپر وہ پل پل صراط پر سے گزرنا ہے، اس پل کی فکر کرنی چاہیے. اور ایک مقام ہے جنت یا دوزخ، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، اللہم اجرنا من النار. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم ارزقنا الجنۃ بغیر حساب. اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کی بلندی کا صدقہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا فرمائے. اور مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیے، انشاءاللہ تعالی ایسی بے شمار معلوماتی اور درس بھری باتیں سننے سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. اللہ کرم ایسا کرے، تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین. بے جاہ نبی شیل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.